بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدراتهم أمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ سيدي عمر بن سعيد الفوتي الثوري الزبيري رضي الله تعالى عنه في الفصل السادس من كتاب نفيس رماح حفظ الرحم على نحور حفظ الرجيم. إخواني، دل الحديث الإلهي إن عدو ولي الله عدو أن عدو ولي الله عدو الله وعلى عدو لله. مانام بيغا خامني واخنا كون مانام بورتو جوروم بنال بي كون سي جوتاي بي باسي فوف لا نتولم ني واخني داي ماتي ني كلو مبوكي اك دي لن داولو سي ني دي نيوخ ولي يالا سي سانغ يو باخ يويو اك دي لن نونو رضي الله عنهم دي لن خامني لول موي جومي الكاندي ادنا اك الاخره. ba tambali ci wax indi na ci ay indi ci hadith bobu nga xamne mom wax man adali waliyan kekuma nono ak way sama ben waliyu man yalla faqad azantu bil harbi deklara nako gatt dina li joxot digeunte bour bobu nekkon ci banu israila ak yenenku yalla bobu moy jurjis alayhi salatu wassalam ak sen xew xew bo bour ba tour ci nga xamne day tektale manam ñi nga xamne nono la xaritu manam manam ñu yalla fonké walu yéne mu na nak ikhwani yeen sama mbokk dalal tekkelena al hadith hadith al ilahi gey ko di bour ba bimu wax nan inna ad bobu non nga xamna nan moy bimu do waxan ku nono sama walu yun déclarer na la mu na dalal li bir moy adu nono walu yalla bi adu non la lillahi ñel yalla fa man adahu kep ko xamantene dang ko nono kana nek na kaman kem ki nga xamantene kharam ho mom lay dekk mom moko déclarer gar moko peure na'udhu muslu billahi ci yalla ta'ala ka min inkari ci di dingat wal hirman ak xamni yu nta fof la jexe kalamu fushani waxu jum don wax yoy manam moy kaddu al fushani rahimahullahu ta'ala mom la waxon fele ci njalgam gi kadom la don deeng muna wa fi lataifil minan bo deme ci lataifil minan bu kan wala inna ata la skandar rahmalahu taala wa rajan muna safri khirawlul rahimakallahu manam moy ubbi soy nop rahimakallahu yalla yalla yeurem la taala gadi kay ila ma ci li nga xamantene ta bamnahu lambo nako hadal hadith bil hadith min azazati ci teranga ak magay qadarul wali ci dayak wali wa fakhamati ak riyay dufa yurtubatihi martabam hatta ndata yanziluhum wacc ko allah ur yalla subhanahu gatch nga la ma mom tuduna ma sala nga wataala to kawena ko upp upp xalaay mi xelu min yefi ni hadil ma wacc giko yalla wacc mom hadil manjulat mom wali bi bile wacc way wa yahluhum watuk hadhi rutbat jil martaba fa qawluhu wa khir khamne mom la wax mom sallallahu alayhi wa sallam anallahi jil ci bur yalla ta'ala wa kawbi ne man kep ko xamantena adan no walil li adali no na ma wal yan ben walin faqad deug adan to declare nako wona ko bil harbi ci ni dana tek ko nako xare xolal yalla ni mu wacce xolal riyaay wali moy lan ba de telle sorte que kuko nono yalla déclarer la guerre mo le anna wali nak wali bi kharaja dafa genn an takbirih ci sopandiko mom ila takbirillah de ci sopandiko yalla ma ndax lan xam nga lan motax parce que wali bi dafa jugge dafa bayyi admis affaire bopum dem far yalla di top ko bir yalla wa an intisarih dafa genn tam ci wulif bi dimbali gi mi dimbali le nafsi ñe bopum ila intisarillah ngir di dimbali yalla la won ñoko wa an hawlihi dafa bari ay fexem wa quwwatihi ak katanam bi sidq tawakkuli ci deggu gi mu deggu ci wëru ala allah subhanahu wa ta'ala kefe azza wa jalla magna te dina lolu la def wali mom lolu la def moy da bayyi lepp dem fete ak yalla ha bayyi lepp wëru ci yalla bayyi ne moy yu muy am taxé ak yépp ak katanam japp ne yalla rek mo am katan mo am doole faqad deug deug qala wa subhanahu gashi ngala mom bur yalla tudnama san wa taala bi kawena ci sura talaq ñettelu aya ba muné wa man kep ko xamné ya tawakkalu wër nga sey wëru nga ala allah ci yalla ko bo mom yalla hasbuhu dana la bay sepp wa qad deug deug qala wa allah bur yalla azza wa jalla magna te dan neena wa kana deug nek na musul dencé du den di nek xaqam bi aq alayna bo xamantene teggu nañ ko ñun yalla nafru min ñu le def taw di ñu dimbali way gëm ñu manam lolu akla bo xamantene yalla dara warul ci kawam waye ci mbaxam la teggo ay mbir bokku na ci yoyu mu teggo ci mbaxam ne li man manam dara du farata sama ko waye nak li mako def sama bok farata ci man moy ni ñuma gëm deug deug man ñoñu dana leen dimbali te lolu rek kay waluy nak wa innama li amrat moy kete lol so turum la ay 47 wa innama li amrat moy kana nek na zalika lol lu ñeleen li andum ndax ñom jaalu dañu def allah bur yalla taala ji kay makana beurep place humumhum seen yitte yi fa dafa mu jagn an hum wolif len ak aghyar ñeneen wa qamu mu nek lahum mu taxaw lu hum ñeleen bi wujudi ci nek tut intisar dimbali wa di dimbali len manam lol moy la moy bo gisé yalla may lolou defal lolou wali parce que ñom dañu jël seen yitté yépp au lieu ñuy préoccuper wu seen mbiru bok yalla lañ jël mu nek seen yitté yalla nak dal leen di jëñal ñeneen ñi ci dess ñepp fexé bot di leen défendre contre ñoo ko paré di taxaw ci di leen dimbali di leen xétal wa qala waxna ba'da kalam ginnaw kaddu mu ne wala qad deug deug wallahi tamatu deugna sheikhan suñu serigne bok abul abbas rabbi allah ta'ala an yalla yalla gërum ci ma abul abbas al mur si wala moy serignum yaqulu munan wali allah wali yalla mom ma allah da fay nek ak yalla ka wala dil marat kem liru jigen ji fi hijriha si megam ataraha ndax da nga gis jigen jodi tarikatan bi aji bayyi taratan leg leg wala da ha domam liman ñeel kep ko xamne arada dafa nam ikhtiyalo ci sakal ko pexe lolou dang ko bayyi lolou yenu yenu na manam nga am sa dom jigen di am domam lir diko bayyi leg leg nan de temps en temps graw c'est pas graw mën na ko bayyi ak le malveillant la leg leg le gars ki lolu xam nga yenuul manam non la nak yalla tamit wal yo non la def ak ñu bu len baye bukule malveya waqad deug deug jaa dikru fi baad al ahadith fi len ci hadith yi annahu nek mom kan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kan nekon na fi baad ghazawati ci len ci xarem yum ron xara wamra antan mu am ab soxna nak tatufu muy wër ala wala biha ha ci domam di rabi'un manam anak manam diko nampal wala ma waje dato waaw manam dom jo xamne da don nampal manam mu diko wut wala ma waje dato bu mu ko gise nak xannat alayhi mu tak ko ci bopam wa alqamathu mu dal koy xexal astabiya as wien wax fa nazara mu mu dal fol ashabu sahabi ilayha ci ndaw so mutaajibin sen bir nek ak yim manam ndaw fi dom ji la gisatul won mu koy wër mu ko wër rek dom ji rek mu gis ko rek mu japp ko rek tax ko ci bopum fon ko ki ko jox ko wén wi tax ko bu baax ci bopum fa qala musabay xol gis lolu yimu nak rabbi allah fa qala mu dadi wax mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam mun allah bur yalla arhamu mu upp yermane bi abdihi ci jaam bi al mu'minu bi aji gem nako min hadihi ke ndaw fi di wala di ha ci domam ci yalla jaamum bu ko gem ni mu ko yeureme mo upp doole ndaw ci yeureme xale domam ji wa min hadi te tukke ci gogol ar rahmat yeurme de baraka ci lay balla intisarul haqq dimbaluk yalla bi aji deug la hun ñeleen wa muharabatan aqidin khare man kep ko xamne adahum yaangi len di nono izhum nak ñom kat xumal ñom wali xumal ñom ñoy aji yanu asrarhi mboto bi wa maadini ci ñom ñoy mbello anwarhi leeram ya ñom ñoy yanu secret yalla yi ñom ñoy ñi nga xamne ñoy ballu wayu leeru ya leeru yalla yi jox yi seddel ci ñom lay balle waqat deug deug xala waxna allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mum tudna masalan wa ta'ala takawanam suratul baqara aya 250 mun allah bur yalla wali moy farando alladheena gay nga xamne amanu dañu gem mum moy ki faro ak ñom moy seen kilifa wa qala waxna allah bur yalla subhanahu wa ta'ala masalan gam liman ñel kep ko xamne aza day lor awliyaahu wali yobi suratul baqara la nek batay mun inna allah li bur moy bur yalla yudaso day fegge day gagne alu ladina wondi gay nga xamne amunu dañu gem yalla da len di defandam ghayra an sufk rek ne muqatalatul haqq yalla buy xare nit di ko di xex ak mom subhanahu gati ngala mom liman adanil kep ko xamantene lorna awliyaahu wal yawmi laysa nekul yalzamu di war an takuna ci muy nek muajjalatan di lo xamantene luñu yakam ci lay don luñu gawe lay don li qasra ndax lutax mune li tax moy yalla du alak waji ci safi kuy lor wal yi lutax ñu gis legui lay alko ndax li tax ngir gatt muddati dunya diruk aduna andallahi fabur yalla yalla aduna dafa gatt fa mom comme le alfa innahum yarawnahu qareeban ba'idan wa narahu qareeban ñoom yeeri dañu gis ni allah xere ñewugul lu sore sore la wa yalla ni ñun ñi ngi gis mu jégué lol wala annate ndax itam ne allah bur yalla lam yarda geureumul adunya aduna ahlan mu nek lo xamantene yellona li oko bati ci mum di ci google a'daahi nonam ni mom lolu geureumul lolu limu bëgg moy muy mbugal nonam ni mu mbugal len allah xara fa aduna kama ke ni nga xamne lam yarda ha geureumul aduna ahlan mu nek lu yello li isabati ci muy yole di jox yol ahibaahi sopem ya wa in kanat donte nek na lo xamne muajjalat li gawe lay don faqat dan leg takunu mu nek qaswatan ak wa wala bo in kanat bu nekke muajjalatan di lo xamantene lu gawe la yalla lañu mu mbugal jam ci aduna mu nek lu gaaw lu muy def pour surtout ñi nga xamne ñoy tok wali yi fekk lolou nit ci defene da wara feen ci yaara mom wala ci xaaliss am wala ci yoy fekk du lolou de faqad leg lu ci upp sax ta ko nu day nek qaswatul qalbi wo qaswatul ak wo fi qalbi ci xol yaala day wo wal xol waade di waaji la de wa waaji dafa toñ wali yaala wo wal xol aw wala bok jumu dan ak aguk coagulation moy coagulation ak daj ak deugur fil ayni ci beut manam beut bi day deugur moy du nek nit ko xamni day tip ragal yalla ba joy masala du ko dal abadan lolu ndax xol be wo bu pare beut bi non la mel après motax du ay yorul beut bu ragal yalla yorul xol bu ragal yalla motax waaw awwala bok ta'wiqan mu nek ak galankor aku tunku anta ati wolli top yalla ak top awwala bok wuqu an aku grot fi zambin ci bata awwala bok fatratan aku dogu fi himmati ci yitte manam ak dog ay dog fi himmati ci yitte awwala bok salbi riki lazaibe banex yi nek ci xidmati ci ligeyal yalla waqat La ilaha illallah deglu ni mu wax li han lu mata baye xal ñu bëre dañu defé ne bu la yalla méré ba mu rebb leen wala bok mu alam leen wala mu tek ma yu mel non il faut mu feñ ci seen jëm wala mu feñ ci seen alal wala mu feñ ci seen dedet lool moy nit ki yalla day geler comme niñu waxé nan lay jëlé c'est bien lolou ñu wax yalla lolou lay def mais bien wu allah xere lay jëlé ci wadi de telle sorte que aduna bi fi do fi amati xol bu noy bu wow rek lay wax day gis beuti du ragal yalla doko gis muy tip ngir yalla ba joy do gis muy leer bu ko dal day gis tamit du nek nit ko xamantene manam top yalla daf mel dañ koy tak yew ko mu bañ ko def ci day gis opportunité def yu bax yu bari présenté wu ci kanamam te du ko def parce que day tayel wala day japp ne jaruko wala du gis importance bi wala yu mel non ni gi nonu tamit bakkar yi dañuy gis ay bakkar yo xamne daf ci dugg sax danaka du ko xaw tay parce que yalla moko puner lolu lolu motax ngay gis ni ep ñu bari bari bu ñu doga tambali di tuup di delu ci wax ci yalla dañuy am banexu jaamu yalla dañuy am ben genre vitesse bu ñuy démé bu gaaw ci walu gog mais buñu commencé di xass diw wax ci diw lu ñaaw def nangam diw ak xébaaté lolu bu len commencé dal fek ñu def ko nit ko xamné julit fa yalla julit pire kon walu yalla la lolu nak mu commencé nak nga gis affaire bobu yalla fini len affaire yi ni ñu mel ni ba fara doot ñu yëgëti banex bi nekk ci jaamu yalla ak ligéeyal yalla lolu nak moy waral ci ñom li gis ñu commencé def dess de niveau bu gaaw am ñu am yalla ñu yalla sax voilà voilà té du gaaw delu ci wax yek du état yek di delu wat voilà voilà té lolu en général ku mu dal da naka doto delu ci wax aya ra dedet pour nga delu ci wax da ngay tuti bu sey fer bayyi lepp de revivre ba fara nekkat ci ay jamono yu yalla yalla dog lu defalat lool jamono ji ngi ñëk tuup di delu ci yalla engouement bi ngay am ak yeg bi ngay am ak sa xol ni muy léré ak ni muy fété nit ci ni muy démé ci yalla koku pour entretenir ko loolu tax sëriñ bu baax am lool parce que nit ki su fekkenté né loolu liko ci poussé moy dafa nekk nit ku baax mu diko téré won ko yoonu ni muy def ba du ba bay yu bon yi loolu moko yobbu ci yalla waye amna su fekkenté dafa tassé ay nit ñu sagan ba muy am fréquentation yu baaxul loolu da koy poussé ci muy sagané mom tamit limu wara def légui nak day dem ba am manam xol bi da commencé wowa mu jaar ci benen niveau bi rechute bo mu am yépp nak diko dal waxat deug deug kana nekkon rajulun ben way fi bani israël nekkon ci njir banu israël aqbala jublu won na ala allah ci yalla summa top a'rada an mu dumu yalla fa qala mun ya rabbi ya sama borom ka kam ofika aka bari luma la moy wala to akhi nitu mbugaloma ben yam fa awha mudadi wahyu allah bur ya allah subhanahu wa ta'ala mum dubna ma salanga wa ta'ala ta kawena kaw bu upp xelu minde fi ila nabiyin ci ben yenen yi ci ila nabiy ci yenen zalika zaman bobu la jamono anne ko kul waxal li fulanin ñel diw kam aka bari aqabtu ko tollu ma la mbugal wala te xorti yeguloni ma ng lay mbugal alam aslu ko xana rikiw ma halawata banex bi nek ci zikri ci bo moy ci kar di ma tuddu wala za iza ak banex yi nek ci munajati jakarlo di jokalante ak man kandu banex yi nek ci boy sikar banex bob bu ko yalla reki ci nit muy mbugal lako banex bi nek ci boy wax ak yalla boy julli wala ngay ñaan wala yu mel non ngay wax ak yalla li jitt ben lien bu fort seen digeunte lolu banex bobu bu ko yalla dindé ci nit ki nga xamné légui day julli mu nek genre daru mécanisme yeug bobu mu daan yeug ci au début bi mu daan julli amatuko koku muy mbugal nako qala waxna ibnu ata'illah rahimahullah wa fa'idatu l-lair njariñ ak hadal bayan gi la leral an modé la yax kamu deful até wala insan ñeël benn nit ada bo xamne day lor wol yeen ben wali min awliya illahi ci wali ya lay subhanahu gatch nga lam mo taala ta karam bi salamati ci le wajjo ni muccu na iza bu fekente ne lam yarib waccu alayhi ci kawam mehnatun ay nattu fi nafsihi ci bopam wama li ak alalam wala bi ak dom faqad leg leg takunu mu nek mihnatan mbuk manam aw nat bo xamantene akbaru mo gëna reey min an ci mu nek lo xamantene yaqala dana fenko dana gis al ibadu jami ala hasib bobu le nat leg leg mu nek nat bo xamantene upp na nat bi reey lu reey go xamne jami luñ ko gis moy li mu doon wax sank waaw ngay stressé fotol di tip fotol di jaxlé fotol lolou mom ni xolal milliardaire buy jaxlé fum tol di tip fum tol stressé fum tol ñëwewul gën koku lolou lu ko upp nak té pourna amna ala mais le problème moy ala do di ñaton ko mo gënu am jam wala intaha fi la wax jëm وقال وحنا بتي ابن عطاء الله رحمه الله في لطائف المنن بتي ايضا بتي في لطائف المنن وصيه اك دينكان وارشادا اك جيمبي اك جوبلات مانام اي اورينتاسيون اياك ها من ماغي لاي مانتي ندو ايها الاخ يو سام مبوك ان تفري في غي خراولو مانام دي اوبي دي ماي سا نوب دي دينك دي اوبي سا نوب ila waqi'ina ci ñi nga xamantene ñom ñoy rob manam ñoy wax yu ñaaw fi haali taifa ci gele couleur wal mustafidin ak way ga yi nga xamantene dañuy leen di kokkel di leen retal li allah bu ko defé loolu soko deful han loolu damay bañ nga ba taxu ba lool li allah ngir nga baña tax ku tar rob min ayni lay ci buttu yalla manam yalla but bi mu la doon xolé nga daal dina commencé nga am dess manam nga jekki jekki doto jarati dara ko mom lol lay dañ wata sawdi mom mu daadi war al nga daadi waral ci sa kaw al maqta ak tarq merbi nan lay bu tukke ci yalla fa in haula in nakali li al qawm nit ñu bax ñi jalaso dañoo jot dañoo jotay tok ma allah and ak yalla ala haqiqati sidqi ci deug wa ikhlas wa fafi ak sel tek matal li nga xamne moy colore wa muraqabati ak fuglu manam vigilance al anfas ak bakani ma allah ak noki ma allah and ak yalla ak deug ga yi aslamu jebalu len tiyadhum senu bumu wo matu ilahi jëm ci yalla wa alqaw ta san nañ am fusum sen bop salama nek ño xamne dañu jebalu bayna ya day ci kanamu yalla wa tarako bayina ñu al intisara di dimbali li am fusum ñeel sen banexu bakkan hayaan ñi yépp dañ ngir am certe min rububiyyati ngir nek ñu mom rek moy ci nga xamne mom te yello deug ñu jaam ko lu ñeel leen mom yalla manam mom gi mu leen mom ak droit bi mu am seen kaw tax na bañu bayyi di dimbali seen bop yépp ngir am certe rek ci yalla waqta fu te doylo nañ bi qayyumi bi qayyumiyyati ci taxaw gi yalla di leen taxaw gu mat sekk gogul hum ñeel leen faqama motax yalla nak taxaw na lu hum ñeel leen bi awfa ci gën jaamati ma laala yako mo na ñom dana ñu taxaw bi ci mom li am ko jëm ñeul seen bop yalla ñom taxaw gamu ñu warona taxaw seen bop yalla bamu leen ko wuto da leena taxaw gëna mat go xamne ñom suñu taxaw won seen bop taxaw gogu lañuy am wakana te nek na huwa mom yalla al muharaba adi takku xare am bu wolif leen liman ñeen kepp ko xamne xarabuhum mom mo tal xare contre ñom wal ghalibu li upp nak liman wal ghalibu mom yalla mom moy ki nga xamne moy aji not liman ñeen kepp ko xamantene ghalabuhum mo leen not wala xad deug ak sala nat na allah bur yalla taala bu ka bi hadhihi ta'ifati bil kurer te moy nit ñu baax ñe bi xalk te minde fi ko su san rawati na ahlul ilm borom xam xam az-zahiri nga xam la xam zahir rek la ñu yitte wo fa qalla afa new am tay da ci nga daj min hum ci ñoom man ko xamantene sharaha ubbina allah bur yalla sadrahu dennam lil islam ngir lil islam ngir mu womatu li tasdiq ngir meuna deegal di wali yin ci ak wali muayyan bu ñu rañe bal fi nek akulu laka dama lay wax ne bak bal han nam waaw innal awliya ali yubur me wali mawjuduna am nañu manam ñom lool lañuy wax tout temps mawjuduna ñu am nañu walakin waye nak aynahum anañu fala taqurdo do tuddulahu ñeel ko akadam kenn illa ludul wa akhadha day japp yadfa'u muy dankhu fu yatal lay tegg nak yalla fi ci wajoj talaqa muy mu boyal li tanu ho laminam bi ihtijaji ci di out ay lay nak yu deugat kecc gar yan waye dama fekk ni dañu rafle ñu wuju di nonu ci andak ci amu ci dajum leer ak tasbiq moy leer gamum deggula fahdar na nga maytuliko mimman ci kep ko xamni haga li waxu moy melam wasirata na nga daw min wuti mom firara ka sax daw gi nga xamantene mom ngay daw min al asati jigeey de jaalana yalla nañu yalla def allah bur yalla mom yalla nañu def wa iyyaka ak yaw min al musabbiqin yalla nañu yalla boole ci nga xamni ñom ñoy deggal bi awliyaahi ci waliyumi bi manhi lool nak nako def ci xewalam wa karam ya terangam innahu nak mom yalla ala kulli shay'in budul won dara dara itam ci lepp lo gis qadirul ko am gatan la morom deugal parce que lim wax lu am solo la wa lolou lim wax lu am solo la wa moy na ngay moy tindiku di djublu ci gaay yoy non am di djublu ci gaay yu baxi di len xat wax ci ñom di ñaaw di nit ñu ci seeni ayib di xol seeni defo di ci sax et cetera surtout na nga moy tindiku tam ba nit kuy wax ci ñom lu ñaaw nga diko deglu lolu lu garaw garaw parce que ñoom yalla da leen di dimbal ci cëpp ko xamantene ñi ngi leen di wax lu ñaaw yow nga japp ta wala nga fekke ko dimbali wo leen ci défendre wo leen yow yaa ñoom yeena yam bo moy tul li dal ñoo ne da na la dal parce que ñoom yalla da leen di dimbal ala kulli hal te lamuy defo na muy eton nañu lamuy defo na muy eton voilà hein voilà mo wax lol nak motax yalla mom mo len di defendral bopam mune nak mang lay ma def parce que yalla nak tolu nit ni dañuy faral di xass walu wi lol yalla dalen nak tolu walu yalla dalen nak tolu mo nit ni dañ len di faral duñ len di gawa deugal ba fa dañ len di gawa dañuy len di xef parfois surtout parfois sax borom xam xam zahiri ñom ko ci tuddu ci walu yi dañuy demé né dooru munta koku do walu parce que ba fa nak commencé nono c'est que ba fa dañuy xamne walu yi am nañ mi anañ wa xam xam zahir xam nga ñaari façon la dafa am façon mu jëk bi mom moy li nga xamantene mom mo aju ci ñi nga xamantene ñom affaireu a seen xam xam ci mbiru aduna la moy yalla mëna zahiran na xalaatu dunya wa ma'an al-akhirati hum ghafilun moy zahir affaireu aduna rek lañ xam seen xam xam jusqu'à tourner autour de affaireu aduna mais lepp lu jëm ci al-akhirah ñom xamuñu ko ñu jëm ci al-akhirah xam xam al-akhirah amuñu ko loolu nak ñaari façon lañ dafa am ño xamantene matériel manam ñom seen xam xam dafa aju rek ci matérielu aduna am ño xamantene seen xam xam xam xamu sharia la ga ay nahwok ay mantiq yoyu lu ñu yitté wo ay philosophie parfois bok comme amna parti ci moy ilmu kalam ak yoy non dañ ci yitté wo de telle sorte que parfois sax fiqh bi même fuqaha yi dañu nek ay fuqaha mais dañ ci nek ci de telle sorte que manam al-akhirah bu ñu yitté manam pour ñom xam xam te lool ak bari leg leg dañ koy deg ño xamantene diine lañuy wax conférence yi ñi def diine lañ ci waxtane titre bi titre conférence diine la mais so lu déggé buñu waxé ba bari day melni yalla mom tax li du won diine parce que do ci dégg ragal len manam lu lay ragal lo yalla du ci ap luy tax nga sa xol di gëna jañu di dem ci yalla do ko gis luy tax nga gëna manam nga fatali ko al-akhirah do ko gis luy tax sa xel nekk ci nedd ah man dina dé ben bëtt yalla da na ma atté do ko ci dégg et cetera et cetera et cetera ñoo xam xam zahir rek lañ am c'est le zahir manam amuñu tarbiya sen wax amul tarbiya amul yar amul orientation amul leer lool amul leer bu ci nek comme ñepp am lool hein ñepp ko la ñu nit mëna nek faqih sax do am lool mëna nek sax mais hadith sax bo référer ci xam xam hadith mais mëna am nek muhaddith sax do am lool ci yoy rek lañu nek wa amuñu xam xam bo xamantene day and ak leer lool moy xam xam bu zahir kessa lañu wax ñoñu nak dafa bari ci ñom ño xamantene mën nga tok fi ba ëlëk han di leen explique wa de sama damay perturber daf may perturber non gis nga ñoon mën nga tok fi bu ëlëk wali yu bo len won bo len wax dañuy défé du wali parce que ñoom xam nga lan moy seen problème moy dañu dulliss koku ban jagne la ban particularité la am pour ñoom ñepp ñoo yam ci bay ko motax mo lañuy ñaan yalla motax ñoo ni nak bu dawlen li ñi dawe kay de ko tuddu ku baax ñu ne la koku nangam ko tuddu ku baax da nañ la wax ne nangam amul kenn ku baax ñu yalla nañu yalla boole ci ñi deggal wali ci xewoon ak teranga mum ndax mum yalla amna katan ci lepp muna wa fi ara'isul bayan bo deme ci al ara'isul bayan moy tafsir wa fi haqa'iqul qur'an mum la tuddu عند قوله فصام برم بوحي تعالى أجكواجي سورة آل عمران آية سنكت ويمسيز بجان كترين بسح من لا يغرنك بغل ورمك تقلب جالر بكو بمي جالر بكو الذين قالوا نحن كفروا دنيو ويدي على في البلاد شريوي دي يفر جالر بكو شريوي جالر بكو شريوي أم يور باسفور يوحفن فلين نخلت بيك أم يوحفن فلين نخ يفري أم لول مبين لور دي متاع لول أكتومت لارك kalilun bu new dañ koy banexo way lu new lu suma top ma wahum hotel bañ ñeñ di xérale joxal na mooy jannama wa bi sa ka ñaaw al mihad gogul ak gogul ak lay taaj manam moy sen la xol fofu la manam moy fa lañu muju parce que ci awa la joge manam moy fa lañu jëm fa lañu wacc manam ay mi ngi ci namuneena ci ara'isul bayan mune la yu'jibannaka xam nga li nak waxam na la la ara'isul bayan teeru lo bo xamni day def tafsirul ishari wa ay manam mi ngi ci namuneena la yu'jibannaka bu mu lay yem tawafu wër gi nga xamni mom lay wër al munkirina way di nga def fil buldan ci rew yi de li tatlu ba ngir nga sakko ngir sakku gi ni sakku al fasahata leer ko wax wal balaghata ak kaddu go xamni day jotale wa takallufa akadi yull manam di yull senu ciona fil adabi ci yenn teggini wa zinati ak tartari rek talaban lolou yeb dagn koy sakku rek li xarfi ngir dak wujuhun nafi xar kanamu nit ñi war riasati ngir tamit manam di sakku ak kiltef wal hiyal ak di teureul kexe bi awliya illahi ci walu yalla rek lolou rek la mo tax ñukoy def fa inna ñooñu day li wër wër moy ahwalum seen xal muzakhrafatin manam ay tartar la yo xamantene ay ornement la yo xamantene faniyatun dañuy jeex yuridu la ñi ngi namu biha ci lolu isqata rotal jaha siddiqina daraja siddiqina manam moy wali yu mag yoy andal xal xifa nit ñi manam ñom bu leen buñ dañu bëgg ba siddiqina bu leen gisee nit ñi manam wali yu mag yoy bu leen nit ñi gisee du ñeen fonkati wa ana ta man yalla bi jali ci sama magal fi kulli naf han fi kulli naf ci bepp bakkan rafa'an may aj yekati daraja ci sen daraja watna ci sama magal ne dana yekati sen daraja ci bat ci nit ku ne wa azidu te man may yok fi mulki ci nguru bi wilayati sen wilaya gogo rahman ak nakar lil munkirina ñel kep ko xamanteni dang leena contre wa irghaman ak li yok nakar li ulufil mubtalina ñel han manam li unuf la unuf moy rahma anfa moy manam moy koku dal lim bëgg du am moy comme tay buñ neela dafa jël bakkan bi def ko ci goudron lolu moy rahma manam moy dal comme buñ neela matal sa bakkan genre bu la nakare na nga mat sa bakkan lolu genre wax yoy la nak manam luy nakare rek lay doon moy malgré eux moy malgré lui voilà lolou yep ma koy def len muktilina ñeel ñi nga xamne way yaq kat lañ manam lolou manam mom moy lan mom moy manam ci ishara dem ci gis ni xam nga ay bokkola ci tassane moy yefer yi la ñi xamantene dañuy nek ci dekk yi pour yaq yefi julli ñi legui nak lolou moy ci en cas particulier général mais boko jëlé cas particulier wala bu gëna général encore ñu gis ni ñepp ño xamantene dal nitu yalla yi rek d'une manière générale lañu contre ñoñu nonu wër gi ñuy wër ci dëkk yi di wax wax ju rafet di wax ki di jema ki di ngir yak der wali ak bok di len di ngat ak yu demé nek non ñooñu malgré lolu ba pare ngir bëgg nit ñi duñu fonk wali malgré lolu yalla day jël ak bëggel ak ciofel ak yëp yëp bu kawé mu def ko ci xol nit ñi buñu dégg tour wali rek même malgré que parfois sax bu len gaay xawé ko wéngu tour sax buñu déggé tour wali rek da nga hey sawa wajjo du melul ni gaay def manam seen xol ci bopum la yalla di wax a moins que koku tamit bok ci vraiment ci ñu alko mais bu fekké ndéré ba tay mi ngi ci yoni da ngay gis né day yëp né ki nit ku baax comme li ndaw soso waxon rek moy ndaw ci mo do net mi kéro te xawante rek gaay say wax abi di dañ ko japp li rek ci way suuti nangam ki mom dal mu né dal mé dal malgré tout man dal xam na ni man je sais que ni señ touba dal non señ touba dal limay lire mu wax ko non lolu spiritualité bu kéro la bo xamné non lolu dal do dal ku ndaw du ko wax dal man dal xam na ni dal ki dal wadi wu man dal xam ngeen lan la ki dal deungul ki limay gis li mu wax ni bu ma lire limay wax numay jigi ni amna leer bi wacc ci sama xol ki wax li ki bu ki dal nekul ci yoonu wax ki dal ci yoonu bax la xawma nak yeen nak xol la ni ndox mais ki mom ci yoonu bax la lolo yalla bi def waaw ay la yeen ki mu deg mom li ma def non ki waxu nit la wax waaw ñom loolu lañ di dal bu ko defé nak loolu da leen di gëna naqari seen luñ convaincre ben yalla da yëkëti dara ci jaar yi ci motax loolu bu mu la wax mu na waqa qala waxna ay wa ay dam batay mu na la yaqurran nak bu mu la war wala yasinan nak te bu mu la fitnal sihhat abda ibdanihim seen war parce que loolu xam nga en fait li leen di dal moy li ala la jaar du doon wax ala leen wax bu mu doon wax dañ ba wax nan in ja'akum mufsidun qawmi di leen ayiba bu len ko faale len ni koku day wututu wa injaakum bu len dikke mufsidun ak yaqkat xawmi yeen sama gaay di len ayibal ha bu len ko faale ni len ni koku day wututu aw tour la bëgg ha ku ñoy ci baaw karna nga way mum dal da ngay waru ci ah way ci ke seen seen ñu ko faalé quoi ñëm ko ko lay wut ci da bëgg ko dégg rek da bëgg siw quoi hein lool la yalla def ci xolu nit ñi nak mo la do ci gis kenn ku ci réy jour affaire woon mo da mu ne batay kon nak bu mu la war bu te bu mu la fitnal ci hatta abdanihim seen wiruk yaram wallayna aishim ak seen noy dundu ci alam ci aduna bi wa taysir ak woyofal ak yombal iqbal ad-dunya jublu aduna ilayhim ci ñoom fil bilad ci dekk bi jahim ak sen daraaje yañu am inda al-amati fa nit ñi en general ñoñu en general taw dañu am yenn quelque daraaje ci nit ñi nit ñi dañu fong ay grand lañ fa innahum naka ñoom yu xaribuna ni dañu xare ak man fa ihanatuhum dayal gi ñi dayal awliya'i sama wali wa mubarakatuhum ak tepp giñ leen takku xare bi adawatin ci nono ci nono ahab baye gi ni ci abdu adawat ahab baye ci nono gi ni nono sama soppey han lolou nono taxna ba tax manam ñom fa in ayyamuhum seeni fani dal yor wor moy khalilatu niwla wa hasaratuhum seeni reccu ëlëk kaseeratu lu bar la inda tulu'i fa fenku anwari samay leer min sharqi qiyamati ci fenku taxaw han taxaway bu ma tekk ala wujuhi awliya'i sama xar kanam wali haythu qultu fuma nan jour bobu nga xamne moy yawmal qiyamati nanu ashraqat fenk na al ardu su bi nur rabbiha ci leer borom bi subhanahu wa ta'ala afdahum dana len gatchel inda wudhi al kitab fa nga xamantene fa la tire ba di feñ di leer wa hudurul anbiya'i ak teway yenenti alayhi salatu wa salamu shuhada ak way ak shuhada ñom ñep qala mun wa hadha li wa'idun tukula go xamne shadidun gu tarla li ahli zamanina ñeel suñu wa jamono ndax suñu wa jamono non la ñal manam ñom lay waxu de ñom seen jamono dañ waxo jamono ñoo nuru tout ça de façon ñoo nuru manam jour bi nga xamne dañ ne yawmal qiyam dañ ñew yalla bi woné magay wali jour bobu nonu la leen di xal bu aduna bi ni leen di gis seen affaire yi di yomb tout ça ñi am ay poste yu mag nekk ay directeur université nangam ay yooyu noonu bu mu la nax de waaw wala boog ñu xamul dara ñu defe ne ñoom ay grand lañ su dee ay géant lañ loolu tam bu mu la nax parce que ñu xamul dara ñu parfois dañu jàpp ne gars yooyu quand même c' est des quelques mooy comme waa jooju rek bindoon téerum boobu noonu ci wàllu yi ah naka la ko tax sax bëgg na sax xaw ma la am na nu mu ko xatee xatee naa sax pour téere bi alhamdulilah ma fàtte naa ko sax moom daal daf ko bindoon ah ci pour di dingat wàllu yi suufi la doon dingat wàllu di jàpp wàllu yi di dingat benn far benn ñoom ñëpp nag mooy waa jooju voilà waaw xam nga loolu léeg-léeg nga gis gars yi ko fonk lool jàpp ne saa yi grand quelqu'un la jàpp ne fonkal la kooku saa yi xam nga mu war la yor et cetera gars yi saa yi c' est vrai dañuy gis gars yoo xam ne xamuñu xamuñu dara ci problème yooyu mais yooyu mu la nax mu la nax ak tamit le fait que ñu am ay poste way kii dem arabi saoudite ñu defal leen seen caisse financé ko taxaw may ko xaw ma lan machin xaw ma excellent après xaw ma genre yooyu honorable ah waaw ba pare avec kii lu sosi demande de kii ah waaw autorisation de publication ak yu mel noonu daa di koy indi Sénégal di ko financé ubbil ko école ubbil ko juma waaw kay yooyu noonu ñuy def yooyu yëpp bu mu la nax ay université Medina laa jàngee université Makka laa jàngee yooyu bu mu leen nax fekk yooyu looy gaay looy di gaay day war yu gaay yu bëri dañuy defe ne ñooñu dañu am xam-xam bu bare bare mais seen programme université yi du dara boo ko xoolee niveau bu baax lañ yor gis nga ci xoolal subhanallah boo xoolee boo demee nga xool seen programme yi mais da ngay demee ne pour ay gone la programme bi ci ëpp gis naa ko ci classe yu bari boo demee seen fit yi di nga ko fekk da ngay defe ne ah subhanallah mais c' est vrai du ay kafa mais niveau yu baax la eh yow sax yow mosoon nga mu gars yi biñ fi ñëwee gis nga question yi ñu leen doon posé pour jël leen seen université yooyu loolu xam nga kooku xam nga ni du niveau voilà ah non du niveau loolu c' que gars yi dañu nee ne université yooyu ay boroomi ay tàngam yu mag a mag ñoo fa nekk non déedéet gars yi jàngi ci daara yi ñoo leen ëpp xam-xam fuuf lañ leen rawee ñu jàngi ci daara yi fopp lañu leen rawee fopp du sax ndànk waaw waaw si mais tour bi la tour bi xam nga dañ lay joxu diplôme doctorat wala ak yooyu nga defe ne gars yi war a ko xobbu ma nga déedéet non loolu ñu bëri lay nax nag ba pare sax benn problème bi ñuy am mooy problème spécialisation mooy dañuy spécialisé ci benn domaine bu ndaw ci xam-xamu diine yi ak xam-xamu diine yi ni mu yaatoo nga ci spécialisé ci benn domaine bu ndaw rek ba pare ci benn thème kese ngay nekk di bind sa doctorat sa thèse ci benn thème kese ce qui veut dire que yu bare bare mën nga ko réer ñu mel na rek ñu jàng fak français kii école tubaab aussi ñoom tamit bu ñu génnee bañ am seen doctorat taxul ñu nekk ay kàngam en réalité benn domaine bu ndaw a ndaw ci benn sujet ci lañu maanaam wala domaine bi en tout cas buñ ko maitriser tuuti après benn sujet la ñu maitriser bu baax rek mais sinon boo xoolee comparé nga comparé ak domaine yu bari yi ñuy jàng la université li ñu bare te lépp aju ci domaine scientifique kese sax laa wax ak li ñu réeree yeneen domaine yëpp loolu dafa garaaw ce qui veut dire que ñii voilà bis bo len genné ci domaine bobu rek gis len ñu rew ñu xamanté dafa melni musulman si et mais ñun prof yu bare bare bu may waxtaan ak ñom subhanallah dama yew ci yalla len ci même domaine man dañuy waxtaan ci benn affaire bo xamantene ñom dañuy mais ñom xamuñu ko té ñom ay prof lañ ci fat science awé ñu bari xamuñu ko parfois da nga ci gis prof bo xamantene han day jang nga poser ko benn question ci domaine ci lim lay jangal mu répété la limu bind ci fascicule bi kéké du lu mëna sax expliquer affaire bi voilà lolu moy da nga don jall classe di ki lolu nak mo nek ci université islamique gi tamé dañuy jall classe nonu rek mais xam xam deug deug parce que xam nga lan motax parce que tamit ak luñ mën ti wax moy ñi jàngé ci daara yi ak ci jumaa yi ñuy upp xam xam xam nga lutax premièrement ci ñom duñ ci yaakar am ci liggéey après ñom liñ ci ñom dañ koy jàng ngir xam xamu diiné dañ ko bëgg jàng ngir yaalla lool ben ñaaral ba kalen di jàngal duñ ko fay kenek di jàngalé ci jàkka ji wala ci daara ja du né dañ koy fay mom kon mom passion moko ci téy bëgg jàngal nit ñi ngir yaalla moko fa téy lu ci upp ci kay alors que kané ci université mom nga xam nga ñaka xam mom loolu yittilu ko liko yittel moy salaire biñ koy jox et cetera ba paré temps bi dafa réduire programme université xam nga ni temps bi dafa gatt ay 700 heures par semestre wa 700 heures par semestre loolu ñu ci xam day bari voilà plus ki yoon programme bi il faut ñu limiter ko parce que xam xam dafa bari xam xam kok xam nga du étalé kok du étalé wu ci sujet hein affaire yu ba yu base bi rek lay wax lay joxe après une étudiant bi moy xol ba xam day gëna geustu wat et cetera comme ni ngui koy gisé ci yenen fak yi rek non la ñu bëru défé nak ay ponkal ak ay gratuité que nak ñi dara jëm mok lañ am fek dédé ah non. Ah oui, le pire ci ñi gëna yees ñoo ñepp mo ñu jang dem ba ci réew ci islamique manam université islamique di fa jang ay domaine yo xamantene domaine la yo xamne yeneen université yépp mënon nañ ko jangal ñoñu nonu ay sciences politiques ay psychologie ay yoy parce que ñoñu dañuy woru deux fois duñu xamné xamuñu diiné lolu ben la parce que dañuy dégg arab duñu xamné xamuñu diiné ñaaral ba dañuy déwé né jaay yu baax yi walu yi ñoñu tawit dañu xaw arrière touti hein ba paré dañuy nekk di waraté ci xamuñu dara kulun gis sama ñakane ci woru ci ñoom voilà da ngay nabbu dega mu ne ko fi nekk na ci ardan batay inda qawlihi manam ci araisul bayan fi haqaqatul qur'an te fa borom bi waqta ala kaynam ci suratul hijr ñaarelu aya bi mu ne rubama akbari yawm al qiyamati yawad mu mebeti allazeena gaay nga xamne kafaru da ngay wedd yalla law kanu ay way aka neexon ñoom ñu nekk muslimina way wo matu manam nekk ay julit mu ne haaga gis nga li wasu min al ahlul inkari ñoo way di nga di la saqati na nga xamne dañoo rot an tariqil haqq wal yoonu deug bi yoonu yalla bi yawaduna dañuy mebet law am nañu ak neexon ñoom kanu ñu nekk min al muridina bok ci talibi top yalla nam wu bur yalla walam yakunu te doon ñu won nekk min al munkirina ci ñi ngay di nga nitu yalla dañu doon mebet ak neexon ñu nekk seeni talibi way bi ñu len di nga wa an yakunu te ñu bok min al mujtahidina bok ci ñu way julli seen day ak ciona walam yakunu te dañu nekk min al qusala ci ñi nga xamanteni dañuy tayel al bakari nga xamne dañuy reñ dañuy tayel def yenn parce que ñom buñu gisee gaay yi saway di dajalo di wosifo di laaj di dem ci jakk yi di def hein nek ci daayri di yëngatu di def ay affaire yo xamanteni yoy day yok rek seen tarbiya day yok seen jégué yalla ñom dañuy def ne gaay yi ñom dañuy reñ def mel comme ñom dañuy reuy dem di len tek ci di and ak ñom di togo ñom wa dañuy reuy lool dañuy bëgg rek ñom wala ba paré buñu bëgg nekk talibé ba far dañuy tay yalla def lu bax lolou yeb pour ñom matuko amul importance c'est pas voilà c'est pas grave de toute façon nangam ñom duñu comprendre né ci erreur lañ né que ni aduna bi dafa gatt té liñu wara def ci lu bar du wax dafa bari wa an yakunu de dañuy mebet né kon mina radina way geureumat way geureum walam yakunu te duñu bokk mina saxatina te walen ñelen daan mère wan yakunu te dañu nek dañuy mebet nek bokk minal mutawakkilin ci ñoom dañu wëri lepp yalla walam yakunu te doon ñoo nek bitat birihim ci seeni soppati ko bop rek li adi lu risque ngir mëna am wërteuk rek minal mutamina nek ñoo xamne dañu yitté wu rek mbiru wërteuk affaire aduna kessa lañ doon yitté wu ñoom dañuy mebet bañu na bokk ci ñoom wa an yakunu te doon nañ mebet bokk minal alimin ci way xam xam ya borom xam xam walam yakunu te doon ñu won bokk minal jahilin ci ñu rër ni lo xamne ngay buñu gisé gaay sa ko jang xam xam ak yoy ñom pour ñom non no julé rek baxna quoi mo mëna japp rek mëna julé rek baxna quoi yow nga nek ci saw yi xootal fi saw yi seen xam xam yu compliqué yi ñu nek fi rek hein ñu néne rek ay téwo deug deug xam xam ñom dañoo dofé quoi parce que tamit ya autre chose quoi dans la vie wa min al muwafiqina dañuy ñëwëd bokkon ci ñi nga xamne dañuy depp yalla da leen di deppale ñu deppo ak nit yalla nekk ci yoon bu baax bi la min shaakina doon yoon bokk ñi ci sakku ci mbiru nit ñu baax ni wa min al aarifina dañuy ñëwëd bokk ci ñi nga xamne ay aarifu midillaahi lañ dañuy xam la min al muqallidina doon ñoon bokk ñi nga xamne dañuy ay altoppe rek lañuy doon nga xamantene ñoom dañuy takku ci manam suivisme lañuy am ñoom duñu wala dañuy neubet parce que ñu ngi doon wax tank bo leen topé ci suivisme ngay dëkk da ngay défé ñoom li ñu nekk dëgg la parce que dañuy rafet lamel di la wax di tuddu ay aya di sax ay hadith ah oui bu paré na la ñu lool rek lañ gëm tek ñoom da nga xamé wul bo xamé wé di nga xamné ñoom li ñu wax nit yalla yi li ñuy wax jëlul lool mais sauf que wax ju nekk ak ni ñuy waxal boy wax ak borom xam xam yi da ngay tari ay ak ay hadith wax yu detaillé ci dugg ci usul bek yoy boy wax ak ñi nga xamné xamuñu do def lolu da ngay wax ju sagesse bu leer bo xamantene day mën nga tari ay mën nga tari hadith mais nga limiter façon waxin bi nga limiter niveau bi mais del wax surtout ay wax yu exemplaire ak yu wax yu dal té walu yi non lañuy def voilà porte wax voilà way public bu nek rek ak li tax ñi wax voilà wa min al muwahhidina dañuy mëgë bok ci nga xamne dañuy wétal yalla la min al mudda'ina doonu duñ bok ci nga xamne dañuy woté wo kesse wa min al mukhlisina dañuy mëgë bok ci nga xamne dañuy selal la min al mura'ina duñ bok ci gisseul ila an qala ba fu min nan waxene ha summa sala topna wala ba ha manam mu wel qalba habibihi manam mu muccel qalba habibihi su xolok ki nga xamne mo sopp an inkarihim wolit diinga din len di diinga watiba ni mu selal bi khitabihi ci jakarlo gi mi jakarlo mom di waxtan ak mom jokolante kaddu bop fu adahu xolam manam yalla lolo la defal xol nit ñu bax ni manam moy xolam ha diinga biñu diinga biñu len di diinga ñom lolo du len affecté yalla da len di may mucc da len di fexal ba para day neexal le fait que ñom ñuy wax ak yalla bëpp nit ñi waxal mi ngi len manam mi ngi len di deg te mi ngi jokolante ak ñom kaddu lolo da len di neex faqala munew kon nak zarhum baylan yaqulu ni lek weta mata'u tay banex wayal wayulhim ba par mu len di yittelo di len soxla al amalu defal manam yitte yi bok manam nebet yi rek fa sawfa ya'lamuna khilfum nono xam lol moy ay bob biñ wax sank ba te sur min hijri ay bi mo li moko jexale munam qala muné wasfa dafa melale al munkirina way dingati ha bi sharri butunihim ci fexal seen bir wa shahawati furujihim ak seen banexu buy rek wa amali nufusim ak di mebet seen ngir seen bakkan li subuyim bil ba'il ngir nuro gi ñu nuro ak bayima yi ñi nga xamne ñom wo fekk kuy di nga wali lu def ne ñom ñu wali seen jaamu yalla ñu mu graw ak ni mel taluñu yu bari ha dedet ñom taluñu chaaxari yu ni gaay leen di ngeen ñom seen aduna ñom lu ñu fexé ba seen biir lañu xol na lañu fexé ba seen plaisir sexuel ñu di ko satisfaire na lañu fexé ba seen banexu bakkan yi ak seen lebe ji projet ci projet wër ci lañu ne ndax ñu bay may ñu nuro waja'alahum yalla dem leen ajhala min aanu gëna reer bay may reer sax ndax bi amalihim ci seen projet yi ñu teeral rek wa munazaatihim ak xëccu bi ñu xëccuk al maqadir defal yi manam dogal ya li an al bahaim ndax bay may la yakunu du nekk la ñal ko al amul projet bay mu amul projet ñom nak ci projet dañu dekk faqala ahna taala adkaru ulai ka yoy la gay kal an'am kem ay njay ay jur lañ ball ñu nek kay hum ñom adal ñu gëna sank jur ji sax suratul araf ay 179 wa ko xamantene yow sey ab yow sey lepp materiel la sey banex bakkan nak ci ngay nek yi critiquer gay yi ci sen sikar yu bari sen julli yu bari et cetera kon tek dañu jang alcorane ak yu mel non bi yitéwo xam xamu diini vraiment xërc yow ñooñu ngay critiquer parce que meluñu né yow pour ñow ñom dañu tardé li jang nga japp né dañu tardé parce que yow li ñu yitéwo moy say affaireu sa no fessé le bir no satisfaire ses besoins sexuels ak no amé ay projet yow nak yak animal yi né animal bi lolay affaire te yow rawé nga animal bi ben affaire dou ngou ko sanko ben bir moy animal mom amul ay projet yu witeur amna sax leneen lu mu gëna boné animal bi moy animal bi bindi wuñ bindi ni ko mom dañ ko bindu pour muy dundé non mais yow bindi ni la pour nga dundé non amna nak benen ñettel bo gëna grawé animal bi wo gëna boné moy animal bi mom malgré que limu mel non sax mom du yaq dogu gis muy defar ay bombe di yak nit ni dogu gis muy liggey nit mu de wala mu dox dogu gis yoy dogu gis mu di ko def te yow dang koy def ñoo ñet deng mu ne kon fofu ñom la yaala mu ne xamu haqaiqa deug deug fasadi im senu yak ak seenu yak wajahlihim ak seenu reer billahi ci yalla wa bi awliyaahi ak wali yalla fa sawfa ya'lamuna khiltuf nañu xamma afadu limu yak min ayami ta'ati ci yoon ci fani top yalla bil mukhalafati manam minute yakhe sen temps bil mukhalafati ci nek gi nekkon ci di woute ren dama ay di woute ngigal yalla kañ lañ koy xam ren dama ayandi bu ñu jakarlo ak alo ko bata mbugal go waxu ak rotu ak xasara ritu gu metti ba yalla nante yalla mo ko fonta wax la wax yeb ha cete munawa fi lahudul muhammadiyya oh muhammadiyya bi imam ash-sha'rani radiyallahu anhu nena anna sheikh sirajuddin walidu mom moy papa sheikhul islam صالح البلقيني رحمه الله مانام امام الشاكيمي البلقيني بي في فتح الباري فو غيت قال ابن حجر وقت قال شيخ الاسلام تي واخو تورم البلقيني دي لاي واخ موي سيرينو ابن حجر لا ما شاء الله فمو واخي رك شيخ الاسلام نينا البلقيني موتاخ مو واخ فابان نا دي سيرينو موم تامي mo siraj dir mune marraw dafa rombu yamon bi so ala babu qawmin ci manam buntu nit fa wajara mu fek zahmatan aw rak rak lahu naka fofu fa qala mune ma hadi zahmatan ana lam war rak rak logi fa qalu lahu ñu ne ko saxun ben nit la min awliya illahi ci wali ya allah ta'ala wa jikaw yabi'u mu fi jay al hashisha ngoni fa qala mune law kharaja bu gennon sax ad dajjal xena izin jamono ji fi mi sarati ab dekk la taqadu danañ ko jappé danañ am pass pass ci xolam min ci dëtt jaalu yu ngir seenu taru bi reew kayfa yakunu ana nakalay nekke sakun nit ko xamne saasam xana jaay kat ngol bi rek la min awliya illa ti wali ya lay taala ka innama kiral huwa mu'min al arafin gine na xade rek da summa walla top nak mu dadi delu dadi du moy nak fa salaba mu rek al sheikh serigne bi jami'a ma ma'ahu mbolam li nekkon ci waji fatal fatiha mbete fatiha sax monatu ko xamatu ko wali manam yalla dafa def ñu rek yalla lepp lu bind ci xol waajo serigne moy cheikh siraj bin al burkini papa serigne al burkini sa papa serigne ibnu hadja nepp parce que ndax limu wax borom ben waay bu jaay ngoñ yoy waaji lan moy ben wali mo fi nek mom day jaay ngoñ ko mune eh gay da jall sax ci sédjol gay di lañ am fas fas dañ lay am fas ci mom tellement nit ñi dañu rir légui quoi ñom un farto lu ben samba boy bu nek dañuy japp né wali yu la ko super seigne mo fi waaw mom serigne won dé yalla rek ko dimbi ci mom ba dimbi sa xab yi nekkon ci xolam wala wa neena fatun ki rak neena mu di mu ñak xame alay ci mu akhwalo xalam manam fat nak rak wala bokk wa manam mu nekk ko xamne dal mu jottul xame bopam xalam dafa mujju soppé ko complètement wa sarat mu mujju al fatawa fatawa yi ta'tihi dikke ilayhi ci mom fala ya'rifu du xam shay an dara wonna se muy fatte ma qalahu li nga xamantene mom la waxon fatte na lam waxon fi haqq al hashash ci borom jay katu ngol ma fama kasam mu dadi sax kadhalika non fi madrasati ci lekolam ba ci daram ga ta ha wa bi harat bahaddin fofa mu ne sa salasata ayyam ñetti fan fa dakhala mu duggu alayhi mum faqirun ben kenn ci talibi nak mun na han fa shaka ilayhi mu dal jambat ilayhi mum hala wa hala fa qala mun ko hada gis nga li mi ngay wax kenn ci talibi ko sam wali lu wax ko mun ko gis nga li wax min al hashashi mi ngi duggé ci jaykat ngogn ba alladi bi nga xamantene en carte alayhi mo nga don di nga ben talib wa moko wax ko talib mo te mo serigne waaw waaw waaw manam me ngogn bi fek ngogn bi ngeen jaay en fait ngogn bi du ngogn kesse ngogn bi ni tukku la wala hasis hasis ngogn bi ni tukku la hasis hasis hasis wa Allah so borom moy def ko neex wa do rek lay sene legui nak walu yi bi nefa dox ko dox ko li moy gën ko koy jox legui mu fa innal faqira fek nak talib mom jalasa huna ko dama togon fofu tamit fa taban nas mu ne nit nit ñom ñep tuup han akul hashish wolu lek hashish wol manam tok yambal ñu daal koy bay ñom ñep fek dañ ko dan tuup gaay yu fa ñew mom nek lool la fa doon def dafa ñew taxaw legi wolu yu la mu ñew indi ngoñ mi di len ko jox ni len mom day bu len ko joxe ñom dañuy bayyi dañ koy bënt ñom ñu ci saati dañuy seen xol bi manam yamba lay jëm ci seen xol ñu tuup légui nak ñu wax ko serigne borom bu ko ñu né ci loolu la nit ñi di réflexo pour loolu motax mom mu né nan la nan lay nekk wala yu waji voilà amna benen walu yu tamit bo xamantene mom bimu deme ba gëna nek manam bay waji gën aduna do doon wër ci marché di laal awray manam day jek jek gis benn way rek wala benn ndaw rek daw rek laal awram daw soga legui nak ñu naan ndeysan ci dey nangam legui day wër di tap di laal awray nit ndegate li tax mu ko don def après lu bu gennal ndegi li tax mu ko don def moy da daan repérer ndialo kat kumu laal awra rek fekk da nga daan ndialo té kumu laal awra rek kéro ngey gëdd ndialo mais après nit ñi dañu way waji dal di say say le legi mom serigne de won way legi say say la quoi tek ñu comprendre ha legi wajjo tamit lool moto fa taba mu tup an nas ni ñepp an akil hasidi ci lek ci tuh yamba bob wala yaqza du ko jël ahadun ken min yadi ci loxom fa yaudu mu delu wat ila akli hasidi diko lek abadan ba faw hatta yamutam ndeka mu de ba kero muy de dotul lek dotul tokati yamba legi nak fa arsala ilayhi mu dadi yonne ci mu mustaghfar law mu takku njegal mo daf ni ko fa arsil ilayhi yonneel ci mom lan la ko talu wax yonneel ci mom wastaghfir law te nga sak ci mom njegal han yar dana delo alek ci xala ko sa xal farsala lo mu yonne ci mom fa bi mujra bi ma ci le simple fait rek aqbal ar rasul ndawam la yonni an sa dum dadi commencer wax nan ko nahnu al kharafis la naskun awali duri wala nura'i wala nashhadu shahadata zuri نقنع بلقمة وخرقة في مسجد مهجوري من كان ذل حاله ذنبه مغفور ها وا منكو نحن نون الحرافيش السامبا بويل لا نسكن كوم داغي نيون سامبا بويل وا موم لا لا نسكن دي ندك عوالي دوري كيري كاي لول ييتيلو ولا نراي واي دي نغيستل نيون تامت دي نيون buñu nek ñuy gissal de wala nashhadu ta duñu sédé shahadatu zuri ay sédé chaxal lo xamne dañuy sédé rek ngir nax nit ngir yaqal nit wala ngir sédé lo xamne dara leeru ñu ci buñ ko def naqna dañuy deylo bi luqmatin ci ak dank buñu yalla wërsegal waxir khatim ak suñu han ak suñu yéré yi yéré bi yi ñuy sol moy yere firqa bob moy firqa soufiya lol do ñu def soufiya dañ ko dan sol suñu yere bu simple bi rek lañ ñun dañ koy dawelo suñu morso bi ñu am ci sibi moy morso comme ni wax fi masjidul mahjuri ba fa ra nek ci jaka yo xamantene mbolo ma sax mën nañ fa baña bari c'est pas parce que dañuy nek fo xamantene dañuy bëgg di nek di warata fo xamantene ñu bare fay fekk ñun lol soxaluñu man kana kep na ko xamne zal halu bi la hal haluhu moy xalam zambuhu bakara mo furu dañ koy jéggal ko xamantene mom yeyep yitteluko yalla rek la bëgg jaam ngir yalla kesse di doylo lu ko yalla wërsegal kesse ko ku nek xalam mu bëgg ko mu bañ ko yalla da koy jéggal falaw kana bu fekkontene falaw kunna buñu nekkon o saata di dañuy moy yalla bi bay hasisu ci jaay ngol ma aqdarna buñu kat buñu may katana han allah yalla ala sal bi ci ñu rek cheikhul islam ci ñu tuddé cheikhul islam ci ñu jamono ji naw naw de nga mëna ko ati ni jox ma arwaat khufan maaliq ñent kuy shawaa wa khadu da gomishu wa 400 raqif ak ñent timir mburu wa ta'ala al majlis indi te nga dem nak te nga ñew tok sama jotaay bi waaw kullu man bi'ati kepp ko xamne jaay nako lo qit'at hajjin rek jilluhu nanko pesher rutalan ab rutal rutum ap ki la mesure la wa yo xamantene juromi ñoy 2,76 donc wadi mom yank khassif la wa lool la doon def fofu non lool la fa doon def du ligeyam mais daf ko fa def pour jël khassif bi parce que dama gis ne nit ñi dañuy lek khassif lu bari mu jël ko khassif bi pour diko jox waaji pour diko joxe diko jaay légui né lo mom lim ci djublu won moy nit ñi ñew tuuti ci xamoon nañ ñu walu yu la ko jëf ci ko defat waaw mom loolu la wax ku moko jox do ko def do ko jëfandiko ci ku mu xass ba jaay do wa xam nga am na ñoo xamanteni cigarette boko bëgge bay cigarette lañuy jël am na ñaan buñ ci def boko tuxé ci fini do to tuxoti waaji loolu la def voilà té loolu man xamna ko def ko xamné cigarette ha bu la ko joxe ni doto tukoti ko fur mo xam bu ko ñane do gis ko xam am na ben mère ci sama ben mère da dal tukko kërom lu bidde ko ñu ko joxe salat faat la ci def la ci tal da ko ko wa bu ci tukoy cigare bob do ci tukoti kérok la baye yoko ko onum mo deng mu ne ko kon nat waji gay do bok te present dañ ko way legi wa wa aati te nga jox raghifan nguru wa dañ koy pécel retal to lo retal ci deng ngoñ mi wa ate wa wa okay togal fi fa shaqqa dhalik bir momu tar nak ala cheikh al islam ci cheikh al islam moy sirajuddin na e der sirajuddin ji mom moy papa wi wa ji mom moy serigne ibn hadar sirajuddin al burqini moy serigne misalah al burqini saya al-burqini kon ñom ki la wara fekkal jamono ñom serigne ñom suyuti ñi serigne ñom sharani bi waji la ki moy serigne ibn hadar bi mom la bi dal moy sirajuddin al-burqini mom la ibn hadar di wax cheikhul islam su ko waxe te waxul kan mom la ci djub affaire bi nak han affaire bi metti ci mom فما زال بي مدنيول اك موم اصحابي ها اصحابو اند نومي دنيول ديكو واخ لول ديكو ديغا حتى فعل ذلك بيتا مو ديفكو وصار يزي مو كوماخ نا دي ديف لنجو واخ يزي لكل واحد رتلان دي نخل غاي رتال كاي وا ويعطيه مو ديكو دوخ رغيفا ام برو ويا اتا جوخ بن اتا تنان والشيخ يبتسم سيرن بي ريتار ويقول لنا نحن نحليه في الباطن نين دنج لين دي دفر نيوم في باطن مام نين ني دي لين دفر وانت تحليهم في الظاهر يو نك يا لين دي جوخ دي لين ناندال في جي لين جوخ لي لين جوخ في الظاهر لان باغا خامتنا فرغت جيخنا الرغفان مبروي ثم قال له منك اذهب الى الديك ديمال تا تي الديك موي ha dik moy ganar sekh alladhi bi nga xamne fawqa sakhe mo nek ci sa kaw tegu madrasata ka sa daara ga wala ho nang ko rendi wakul qalbu te nga lek xolba yara def na delo alayka ci yow ilma ka sa xam xam fa billahi alaykum ma ngi lay denk yalla nak kay fatum kiru ma lay mel nako ana naka ngay di nga tayal muslimina ci julli ni bi almin